Говорить Радіо Свобода, починаємо нашу суботню програму. Усю честь. Усе частіше з'являється тривожна інформація про становище одного у Білорусі витворця хлористого калію «Білоруськалій». 12 лютого стало відомо, що «Білкалій» спинив відгрузку продукції внутрішнім споживцям, бо підприємство АПК не розлічується своєчасово. Генеральний директор підприємства Валер Кириєнко повідомив, що некоторі споживці не розлічилися ще за поставки з минулого року. А 14 лютого висвітлилося, що на самим предприемстве работники незадовольны реорганизацией, якую теперь проводит керавництво, и сами называют ситуацию на Беларусь-Калии выбухонебеспечной. С поведомлением Саша Инфельд. Работники рамонтно-будаўніча-монтажнага управлення «Беларусь-Калій», а гэта адно з дапаможных прадпрыемстваў таварыства, склалі публічны зварот, каб звярнуць увагу на сітуацыю. Сёння ідзе працэс выдзялення дапаможных цэхаў у дачынныя прадпрыемствы, так званы аутсорсінг ці рэарганізацыя. Усё гэта вядзецца нецывілізаванымі метадамі. Няма аніякага тэхніка-эканамічнага абгрунтавання неабходнасці і мэтазгоднасці гэтага, сцвярджаецца ў звароце. Галоўнае, што турбуе людей, коли допоможные предприемства отправить на вольные хлябы, люди стратят социальные гарантии, а махшима и свои працовные места. Старшиня Незалежного профсоюза горняков Сергей Чаркасов называет ситуацию без перебольшения складаной. Керавництво считает, что эти структуры вполне жизнеспособны и могут сами себя прокормить. «Белкалий» обеспечит их работу и не заработает деньги, в том числе и на зарплаты, на социальный пакет. Возникает сразу куча вопросов. Первое – обеспечение социального пакета. Второе – обеспечение теми же объемами работ. А раз это юридическое лицо, скажем так, отдельное, да, хоть и из состава «Белкалия», да, то они законодательно прописаны. Будут на общих условиях участвовать в конкурсе по заявках на выполнение там тех или иных работ. И неизвестно, достанутся ли им эти работы. Вот как это прописать? Второй момент. Третий момент. Есть же какие-то основные фонды, которые созданы и работниками этих предприятий. Вот здесь как? Ведь как бы то ни было, предприятие, оно хоть и государственное, но акционерное общество, есть определенное количество акций. Па словах Чаркасова, кіраўніцтва «Беларусь-Калія» прислуховується до представників профсоюза. Однак подобные процессы запущены на всех предприятиях концерна «Белнафтахім». Никто не ведает, кто распрацовывал концепцию реорганизации, и не ведают навод яе деталей. У сувязи с гэтым белорусский незалежный профсоюз накировал кіраўніцтва «Беларусь-Калія» запыт, поведомил Радио Свободы старшиня организации Миколай Зимин. Однако отказу яны еще не отримали. Экономичная оглядальница Татьяна Маненок, упэўненая, что на Беларусь-Калії отбываются предказальные процессы. После разрыва супрацовництва с Урал-Калием белорусское предприемство вымушенное самостоятельно шукать свою нишу на рынку, які вымагає як найменшого собекошту вытворчасти. Яна означает, что Беларусь-Калій завжди отрознивал як раз таки высокий собекошт – $260 за тонну. У этой ситуации, когда конкуренция на рынку істотно подвысилась, конечно ж, Беларусь-Калію треба займаться и вельми серьезно займаться снижением собекошту, снижением выдатков. И вы глядите, коли ласка, не соседная ультрарынка. И они выйдут на скорочение коллектива. И они пропоняют так само вытворчесть 2 дня и так далее. И они находят выйти, как уменьшить выдатки в этой ситуации. Коли навод это изразумелая и предказальная ситуация, але для Солигорска, Беларусь-Калий, городоутворальное будавництво. Люди всерьез занепокоенные тем, что стратят добрые по меркам Беларуси заробки и навод могут позбавиться працы. Про теперешнюю ситуацию на Беларусь-Калии поведомляла Саша Инфельд. Что такое престиж країни? Какие чинники на него впливают? Ці потребный он налогом и ці сапраўды, як гэта здається Лукашенку, олимпийский медаль на международной арене здольны для режиму зробить то, что не удалось Министерству замежных справ? Гэта и іншыя темы у зоне свободы на Белсаці обмерковывают дарацца президента Радио Свободы Ефим Фіштейн и супрацовники белорусской службы Александр Лукашук, Франек Вячорка и Сергей Навумчик. Зону свободы слухайте позднее в нашей сегодняшней программе. 25 гадоў таму, 15 лютага 1989, завяршыўся вывад савецкіх войскаў з Афганістану. Вынікам 10-гадовай прысутнасці ў гэтай краіне сталі 15 тысячаў забітых і дзясяткі тысяч параненых з боку салдат і цывільных спецыялістаў, а таксама звыш паўмільёна ахвяраў сярод карэннага афганскага насельніцтва. Што тварылася за кулісамі гэтак званага абмежаванага кантынгенту, у аднаго з удзельнікаў тых падзеяў распытваў Ігар Карней. Сергею Плешкану 51, з іх 30 гадоў ён жыве ў Беларусі. Нарадзіўся ў 1962 годзе ў малдаўскім сяле Суклея, блізу Цірасполю, адкуль у 1982 быў прызваны ў войска. Трапіў, як кажа, у пекла, у віцебскую дывізію ваенна-паветраных войскаў. Пасля 25 снежня 1979 году, калі дэсантнікі высадзіліся ў Кабуле і жорстка расправіліся з верхушкай тагачаснай улады, да дывізіі прыклеілася адпаведнае кляймо – дзікае. Прайшоў дзікую дывізію, так говорыцца. Ну, вучы 6 месяцаў. Бой душы ганялі, як па саніх сабак з парашутам. Баяўся першы раз. Не хочаш – ідзі. Выкідулі. Вот участак, і ўсё. 82-го я як пашоў такі. Плешкана разам з іншымі рыхтавалі да размініравання дарогаў і прылеглай тэрыторыі. У падначаленне быў прыстаўлены сабака Амур, пародзістая нямецкая аўчарка. У такой звязцы яны праз паўгода і былі дэзантаваныя пад Кандагарам. А неўзабаве Амур уратаваў жыццё не толькі яму, але і іншым салдатам. Палаткі сабака пайшла на вуліцу. Духі дастаю піку яму па кадыку. Як свіснуў, сабака праціла. Яна сёння горла рой. У мене сабака 100 кілограм было. Амур 12 чалавек успел. Я ішу ротну нёс на плечах. На хол заснув на пасту. У памяць пра тую ноч у Сергея Плешкана засталіся 11 глыбокіх нажавых раненняў, а таксама шматлікія парэзы і пераломы костак. Неўзабаве за разважлівыя дзеянні ў экстрэмальнай сітуацыі і ўратаванне камандзіра быў прадстаўлены да ордэна Краснай Зоркі і медаля за адвагу. Наступныя паўтара месяца праходзіў інтэнсіўнае лекаванне ў Нямеччыне, ў шпіталі заходняй групоўкі войскаў. Ваенным лекарам удалося скласці раздробленыя ножом косткі і не дапусціць гангрэны. Згадвае, што ў той час, як дзесьці было месца подзвігу, асобныя разглядалі накіраванне ў Афганістан як магчымасць зарабіць, не зважаючы на маральныя прынцыпы. Для яго сапраўдным шокам стала праўда пра тое, што ў труны з забітых салдатаў, якія сумнавядомымі чорнымі тюльпанамі вывозілі ў Саюз, укладалі наркотыкі. Што делаць? Вазілі наркоту, цэнка ў храмах, а потом прыезжаюць, скрываюць грабы, палковнікі, генералы. Пока мы не дотумкали, ну до этого, потом начали, что же вы, суки, делаете? У завал выкидываем пропасть, а у гробу наркотон. По словам Сергея Плешкана, особливо на бизнес налягали прапорщики. Початок 80-х у СССР отзначился тотальным дефицитом, а значит, можно было неадренно зарабить. Зрешты, подозрея суразмолца, апетиты обмежевывались не только мылом да и рушниками. Прапор, боль, стелька колесна, две гранаты, два магазина. Я говорю, что ты лишь шутишь, лишь что? Ходил я когда-нибудь по сопкам, на лягуху тут наступал, чтобы потом кишки собирать братанам. Положено 12 гранат, 12 магазинов и полный зарядный автомат с откидным прицелом. А ты, я говорю, спирт пьешь? И домой мыло отправляешь. Чмоты, подожди, я приду. Сопок, и потом разберемся. И ротному говорю, Иваныч, я этого хохла пробью. А вы признался? Мыло посылал домой. Полотенце. Что ж ты, сука, делаешь? Долларов я у него поднял. Крыса, иди-ка ты сюда. Суразмоўца кажа, что Ким за всю афганскую эпопею николі не сумнявался, ты гэта у своим амуры. Вялізная аўчарка суправаджала яго практычна паўсюль, застаючыся сапраўдным заступнікам. Згадвае, як аднойчы наступіў на міну лягуху і ўратаваўся толькі дзякуючы чацвераногаму сябру. Ну, наступіў на лягуху, не трогай, сабаку падзываеш, але пластіна на шею. Геару, амур, камні. Памагі, пластіну туды, два камні. Пасля лекавання ў Нямеччыне Сергей Плешкан вярнуўся ў Афганістан, але гэтым разам у Кабул. Там і даслухаў служваў. Але паступова болі ў назе абвастрыліся і перад дэмабілізацыяй адправілі назад у Віцебск, а адтуль на абследаванне ў 4-ты Менскі клінічны шпіталь. А мне хацелі на розачкі патрэзіць нагу, левую мне ампутацыю, укол, замарожку. Анекдоты расказваю. Спіртам прыязджае капітан Шручы, рацыруючы, што не больш. На выхадны нікому не даваем, чтоб тебе лечылі. Вяру хорошо. Баляць не толькі фізічныя раны, але і маральныя. Можа, найперш за ўнутранага дыскамфорту, бальшыня ауганцаў толкам не ўладкаваліся ў жыцці, многія паміраюць маладымі, садзяцца на стакан. Сергей Плешкан не выключэнне. Пасля войска жаніўся і застаўся ў Беларусі, жыве ў Менску. Спрабаваў сябе шмат у якіх працах, урэшце спыніўся не на самай зайздроснай функцыі дворніка. Кажа, што дагэтуль па начах палохае сям'ю ды суседзяў. Інагда глаза адкрываем, так за любым міру, вот на прадзелі ўсё как-то меру. Вот я крыкну, прамеру, мне лягшым становіцца на сэрцу, на душы. Між тым, суразмоўца не лічыць праведзеныя ў Афганістане гады марнымі. На яго думку, дзякуючы раскрытыкаванай захадам місіі, усё ж удалося прынамсі адтэрмінаваць распаўзанне ваяўнічага ісламізму, татальны джыхад супраць няверных. Паслушылі, то падушылі, нармальна падушылі душманаў гэтых, пакаралі троху гэтых духаў, тука бідна за пацаном, яна плакалі пацаны. Цягам амаль 10 гадоў ахвярамі з боку СССР сталі 15 051 чалавек, сотні дагэтуль значацца ў спісах зніклых бязвестак. Санітарныя страты 54 тысячы параненых, кантужаных і траўмаваных. Сярод загінулых блізу 800 беларусаў, тысячы атрымалі калецтвы. Што да колькасці пацярпелых афганцаў, то фігуруе лічба ў 1 мільён чалавек, а папярэдняя ацэнка вагаецца ў межах 640 тысяч. З удзельнікам афганскай вайны размаўляў Ігар Карней. Гэтую тэму мы працягнем праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі ў студыі Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Адзначым 25-ю гадавіну вываду савецкіх войскаў з Афганістану, вернемся да тэмы сітуацыі на Беларусь-Каліі, а таксама пазнаёмім вас са штосуботнім аглядам палітвязняў. У другой палове гэтай гадзіны вы пачуеце перадачы «Зона свабоды». Сёння яна будзе прысвечаная тэмы «Што такое прэстыж краіны?». Яшчэ вы пачуеце перадачу Альгерда Бахарэвіча «Цуды і дзівосы Беларусі». Як мы ўжо згадвалі, 15 лютага спаўняецца 25 гадоў, як савецкія войскі вывелі з Афганістану. У часы СССР прапаганда сцвярджала, што савецкія салдаты ў Афганістане выконвалі інтэрнацыянальны абавязак. А як вы лічыце, за што ваявалі там беларускія хлопцы, і як вы сёння ацэньваеце тую вайну? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык. В то время люди воспитаны были совсем в другом, не как сейчас воспитывают молодежь. Солидарность, защита Родины, власти, вражеские, какой-то интерес имели, и они его защищали. Жалко, очень обидно, что впустую отдали жизни люди. Ведь ничего, в принципе, так Советский Союз этого не поимел. Ну ничего, ни в экономическом смысле, ни в политическом, ни даже не знаю в каком. Эта война нам совершенно не нужна была. Это столько надо было молодых ребят положить. Просто нет слов объяснения. Надо было вначале подумать, а потом уже делать. То, что дети стали пушечным мясом, это однозначно. Но я преклоняюсь перед этими людьми, которые отдали там свою жизнь и героически сражались. Естественно, я не могу одобрять эту войну. Наверное, было выгодно той власти, которая правила нами. Ну, не нашим пацанам, которые там погибли. Нет, друзья там погибли. Ну, время прошло, время лечит. Плохо это было. Не надо было никого вводить. Каждый должен решать свои вопросы самостоятельно. Поэтому люди гибли напрасно. И молодежь наша гибла напрасно. Очень печально, что это было. Я надеюсь, будут думать уже о том, что нужно делать все правильно и не войска вводить. В чужую страну. У нас свои проблемы. Ну, это достойно сожаления. Погибли люди, авантюра. все. Мне жалко тех парней, которые ни за что погибли там, не за нас. Политика такая была, надо, наверное, кому-то сделать. Ну, интернациональный долг должен быть вообще-то в рамках союза должен был проходить. Когда был вывод, я только призвался, и когда посылали молодых, это мне казалось это глупость. Было их жаль, что молодые парни ни за что, ни про что. Уходят куда-то туда, и там свою жизнь отдают неизвестно за что, неизвестно там. А вообще, я считаю, что мы вообще все народы славяне, арабы, должны дружно жить, находиться с точки соприкосновения, жить дружно, чтобы не было, что сейчас творится, что тогда творилось. Это все глупость. Гэтак сёння ў 25-ю гадавіну вываду савецкіх войскаў з Афганістану жыхары Менску разважалі над афганскай вайной. Што апроч мовы робіць беларусаў беларусамі? Памяркоўнасць. Бульба. Партызаны. Скарына. Бусел. Дранікі. Новая перадача Альгерда Бахарэвіча. Суды і дзівосы Беларусі. На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Кожную суботу новы цуд. І дзіва. Пра што сёння будзе распавядаць Альгерд Бахарэвіч, вы пачуеце неўзабаве ў нашай сённяшняй праграме. Ці прызначаць Мікалаю Туховічу прэвентыўны нагляд, як і большасць іншых былых палітвязняў? Вязень арыштнага дому ў Баранавічах Уладзь Яроменак за кратамі чытае творы Александра Пушкіна па-беларуску. Праваабаронцы не маюць звестак аб тым, што Васіля Парфянкова ўжо прывезлі ў калонію ў Горках. Навіны палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ветеран войны у Афганистане Миколай Аутухович сустрел 25 год закончения войны у Градзенской турме. Сябр Аутуховича Александр Комаровский поведомил, что недавно трымал от его лист. Настрой у его нормальный, боевый, чакая вызволения. Коротко передал с места листа Александр Комаровский. По воде былого войскового летчика Комаровского, который так само воевал у Афганистане, Миколай Аутухович воевал там у самых небеспечных частках, автомобильных, и выявил у себе самого лепшего боку. Это самое в Афганистане опасная должность. Даже летчики, они тысячу раз вот были более безопасны, чем вот эти водители автомобилей и вся та команда, которая передвигалась по дорогам Афганистана. Он имеет 3 боевые награды, это истинный герой. И то, что подонки его держат вот так по фальсификации, это негодяи. Величайшее преступление они делают, величайшее. Вот это можешь писать смело мои слова. Миколай Тухович осужден за захвание нескольких патронов на 5 год зневоления. И до этого термина суд додал ему еще 2 месяца, небыто не отбытые за первую судимость. Як першы прысуд паводле суду за несплату падаткаў, гэтак і другі праабаронцы лічаць палітычна матываваным, звязаным з барацьбой Мікалая Туховіча з карупцыянерамі ў Валкавыску, Гародні і Менску. На волю Мікалай Тухович мусіць выйсці ў пачатку красавіка. Александр Камаровскі згадаў, што некалькі разоў ветэраны Афганістану звярталіся ў Генпракуратуру і Верховны суд з заклікамі вызваліць Мікалая Туховіча датэрмінова, улічыць дрэнны стан ягонага здароўя, а таксама тое, што ён мае баявыя ўзнагароды. На апошні наш зварот прыйшоў чысты бюрократычны адказ, што падстаў для датэрміновага вызвалення няма, паведаміў Александр Камаровскі. Ці будзе Мікалаю Туховічу на волі прызначаны прэвентыўны нагляд? Нагадаю, гэтак адбылося з былымі палітвязнямі Паўлам Вінаградавым, Александрам Малчанавым, Дмітром Дашкевічам. Паводле актывісткі, рэжысёркі Вольгі Мікалайчыка, якая арыштуецца за Туховічам, ён гэтым пытаннем вельмі занепакоены. Ліст у яго быў крышачку дэпрэсіўны, напісаў, што ўпэўнены, што надзор яму дадуць. Маме яго зрабілі візу і марылі разам, што мама с Миколой поехали в Рускенники и запросили. Але вот Микола так написал, вельми пессимистично, что худшее за все, его будет надзор, и он будет невыездный, и ему от этого вельми сумно, потому что, безумовно, он хотел с матью, чтобы ты стишки на отпочинок. Уже 2 года Миколая Тухович тримают як злостного порушальника режиму в Градинской турме. Я думаю, что там политвязень резал себе лизом вены на знак протесту супротиску. А Тухович шмат скаржился на дрянные умовы в турме. Артикулы Миколая Туховича в незалежных медиях, какие он передал на волю, паўплывалі на тое, што хаця б часова ў іншых калоніях умовы паляпшаліся. Пра гэта згадаў у прыватнасці былы вязень 22-й калоніі Андрэй Чалапа, які нядаўна выйшаў на волю. Пасля артыкулу Аўтуховіча 2 месяцы выдавалі туалетную паперу і станкі для галення. Потым вырашылі гэта звярнуць. Бо яны рэагуюць на гэта ўсё вельмі балюча, што калі нехта лезе ў іх агарод, як яны кажуць. Праабаронцы Беларусі і свету прызналі Мікалая Туховіча палітвязням і дамагаюцца не толькі ягонага безумоўнага вызвалення, але і рэабілітацыі. Власть Яроміна читає за кратами Пушкіна по-білоруску. Про гэта паведаміла жонка прытязня Валентіна, якую власть напісаў зарашнаго дому ў Барановичах, дзе ён бывае пакаранне. Кажа, што ў бібліятэцы знайшлі лі беларускамоўныя кнігі. Зараз ён там іх чытае. Пераклад Пушкіна на беларускую мову. Шмат часу ён траціць на біблію таксама. Іх там 4 чалавека у камеры. Таксама власть даслаў жонцы Валентінку, павіншаваўшы з днём закаханых. Власть Яроменак мусіць выйсці на волю 11 сакавіка. Першамайскі суд Менску пакараў актывіста 3 месяцамі арыштнага дому, нібыта за парушэнне прэвентыўнага нагляду, які быў на яго накладзены пасля некалькіх затрыманняў за акцыяй салідарнасці з прытязнямі. Другі былы палітвязень Васіль Парфянкоў, якого таксама пакаралі зняволеннем за парушэнне прэвентыўнага нагляду, на гэтым тыдні адпраўлены з жодзінскай калоніі ў калонію ў Горках. Пакуль звестак пра тое, што Парфянкоў ўжо ў горацкай калоніі, актывісты, якія ім апякуюцца, не маюць. Агляд навінаў палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Чым патлумачыць скандальную заяву амбасадара Ізраіля ў Менску Йосіфа Шагала пра тое, што ў Беларусі нібыта няма палітвязняў? Ці сапраўды Ізраіль абраў ролю адваката Лукашэнкі? Якіх крокаў чакаюць ад Ізраіля беларускія грамадскія актывісты? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць кінарэжысэр Юра Хашчавацкі і палітолог Валер Карбалевіч. Праскі акцэнт прагучыць на хвалях свабоды ў нядзелю. Як вы ўжо чулі, праскі акцэнт на нашых хвалях будзе гучаць у нядзелю, а зараз турэмная літаратура на свабодзе. Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. На гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі былога палітвязня старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ», выдадзенай ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Чытае аўтар. 26 снежня, нядзеля. Адна свяцільня згасла, другая запалілася. Дакладная прыкмета, што надышла нядзельная раніца. За адкрытай форткай на ўсю моц, дзе ў бібляшаны дах, снежанскі капеш. Наведаўшы прыбіральню, усе зноў палеглі на свае палаткі. Пасля пад'ёму гэта практыкуецца, галоўнае, каб пасцель была прыбраная. Для мяне гэта таксама магчымасць расслабіцца. Калі раскладаю свой насціл, то праход да стала і ўмывальніка перакрыты. Але не хочацца ствараць іншым нязручнасці. Так што ў мяне на працягу дня доступ да пасцелі абмежаваны. Кормяць усе за 3 разы. І, як прызнаюць знаўцы тутэйшай кухні, больш-менш нядрэнна. Нязменны складнік рацыёну кашы. Ячная, прасяная, аўсяная, часам грачаная. І яшчэ можна разлічваць на 30 кілаграмаў хатніх харшоў. Гэта месячная норма. Нядзельны дзень трэснуў з раніцы. Расколіна прайшлася якраз па дворыку. Асабіста я ігнарую шпацыры. І на гэта ёсць прычыны. Па-першае, сілы трэба эканоміць. А пасля з'яўлення масак трэба берагчы і нервовую сістэму. А па-другое, не тая ў мяне форма адзення. Чацвёра маіх сукамернікаў толькі паспелі пакінуць камеру і адразу трапілі пад раздачу. Стаяць, рукі за спіну, глядзець у падлогу. Я сказаў у падлогу, морду ў падлогу. Крычала адно горла. Рыпнулі дзверы, і ўсе ўціснуліся назад у бетонны мех. У праёме дзвярей, гуляючы палкай, пагойдваўся добры чалавек. Будзем трэніравацца, пакуль не навучымся. Ухмылка не ўмяшалася ў разрэзе маскі. Сёння мы, здаецца, станем сведкамі паказальнага выгулу. Яшчэ адзін выхад пад улюлюканне. І зноў раздражнёнае стаяць. Гэтым часам добрым людзям здалося, што самае слабое звяно, Уладзімір, маўляў, недастаткова хутка рэагуе на каманды. На навуку і іншым яго тут жа паставілі да сценкі на расцяжку. Просто ў калідоры. І зноў усе вярнуліся на стартавую пляцоўку, то бок у камеру. Цітка трэслі дробныя дрыжыкі, твар быў чырвоны, на ілбе пот. Неўзброеным вокам было відаць, што паскочыў ціск. З трэцяй спробы караван сышоў у дворык для шпацыраў. Але не паспеў я разгарнуць кнігу, як пачуўся паспешлівы тупат, і задыханыя сукамернікі зноў вярнуліся да месца старту. Гэтым разам канчаткова. Аказваецца, у дворыку загадалі хадзіць па кругу. Народ, не прывыкшы да такога абыходжання, па кругу хадзіў дрэнна. Усіх зноў паднялі ў камеру. Гэтым разам на гутарку за дзвярыма пакінулі Алінєвіча. Слоў было не разабраць, суцэльны рык. Усё гэта было падобна да дрэсіроўкі жывёл. Пад уражаннем ад убачанага і пачутага напісаў пасланне генпракурору свайму старому знаёму Рыгору Васілевічу. Калісьці мы з ім працавалі ў Верхоўным савеце 12-га склікання. Я зусім малады дэпутат парламенту, ён малады перспектыўны чыноўнік, кіраўнік юрыдычнай службы Верхоўнага савету. Ліст выйшаў эмацыйны і жорсткі. Перачытаў напісанае і застаўся задаволены. Апісаў, што адбываецца ў СІЗА ў апошнія дні. Пра бясчынствы масак, якіх я б не адправіў нават на самую убогую свінаферму. Ім і з жывёламі працаваць нельга, не тое, што з людзьмі. Гэта спадкаемцы тых, хто гаспадарыў у Асвенціме ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. У чый запалёны мозг магла прыйсці такая шызафрэнічная ідэя увесці ў СІЗА надзвычайнае становішча і кінуць на запалохванне падследных карнае падраздзяленне, пытаўся я ў Рыгора Алексеевіча, які знаходзіўся за некалькі кварталаў ад гэтага жудаснага месца. Ліст быў напісаны на адным дыханні. І гэта, мабыць, тое немногае, што я ў стане цяпер зрабіць. Это быў фрагмент кнігі былога палітвязня старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ». Чытаў аўтар. Сёння ў Салігорску быў забаронены канцэрт гурту «Разбітае сэрца пацана». Як паведамілі арганізатары канцэрту, кіраўніцтва Дома культуры папрасіла канцэрт не праводзіць, бо ім не спадабалася, як пазіцыянуе сябе гурт. Тым часам 14 лютага РСП далі аншлягавы канцэрт у менскім клубе «Цэнтр» у Палацы Рэспублікі, 16-го ў гурта запланаваны канцэрт у Гомелі, 2-го сакавіка ў Менску, 26-го сакавіка ў Маскве. А некалькі дзён таму гурт прадставіў новую песню «Што-то не так», якая выклікала вялікі розгалас у сеціве. Гэтай песняй мы і закончым наш сённяшні жывы эфір. Не так!